संत लोग कहते हैं कि सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है संसार, तत्सृष्टा तदेवानुप्राभृत एको हम बहुश्याम प्रजायेय। श्रुति आती है कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, और गीता में कहा है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसे देखना आत्मा बहुत दुर्लभ है, तो सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा देखना सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये हरदम ही ये ख्याल रखे कि सब परमात्मा ही उत्पन्न हुए, परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ संसार, सब जड़ से जंगम यावन मात्र, तो उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वही प्रकट हुए है, अनेक रूप से वही है। ऐसे जहां दृष्टि जाए, जब दृष्टि जाए, तब वहां ही परमात्मा को देखी समझ गई। अगर ये साधन किया जाए तो बहुत बढ़िया साधन है, ये बड़ा उत्तम साधन है। परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। अशुद्ध वो अच्छा वो मंदा वो भला वो बुरा वो कसई वो सब उस परमात्मा से प्रकट हुए हैं, उसमें स्थित है और उसमें लीन हो जाते हैं। लीन होते हैं तो उसमें एक में लीन हो जाते हैं, सब एक परमात्मा ही हो जाते हैं। तो वे परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अशुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र अच्छा मंदा जो कुछ है उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, और परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगा। इस वास्ते जहां जिस दृष्टि पड़े उस परमात्मा को याद रखे। एक विशेष बात याद रखने की है कि सब भगवान है, सब भगवान है, और मन ही मन से दंडवत करते रहे, नमस्कार करता रहे। स्वयंशाम दिशम वीरांकिम प्रमे दंडवत भवा वास्वान्दाल गोकरम। भागवत में आया है कि कोई हाँसी उड़ाओ तो उड़ाओ, दृष्टि की लज्जा सब हो तो छोड़ दो, साधन बताए बहुत बढ़िया। प्रमे दंडवत भूमो आश्चर्यचांडाल गोकरम, स्व कुत्ता चांडाल मैदर गौ और गधा, इनको भी नमस्कार करो, दंडवत करो, लंबा पड़ के सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। एक ओम बहुत श्याम, एक में बहुत रूप से हूँ, तो एक परमात्मा ही बहुत रूप से हुए हैं, तो वे ही प्रकट हुए हैं। सब जगह उसको प्रणाम करे, हाथ सोचा लाल गोभ्रम अच्छा मंदा बुरा भला जो उसे परमात्मा है, ये साधन बहुत बढ़िया है, उत्तम साधन है। सिद्ध अवस्था में ये बताया कि सर्वम वासुदेव, सब उस वासुदेव ही है, ये देखने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है, मानो सबसे श्रेष्ठ है। ये सुदुर्लभ शब्द गीता भर में एक बार ही आया है, दो बार नहीं बताया है। अपने को सुलभ बताया है, अन्य चेता सतम यो तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभता से मर जाता हूँ। तो परमात्मा ऐसा दुर्लभ है और उनको अनंत चेता याद करे तो मिल जाए। तीन बात है इसमें, अनंत चेता सतम और नित्य सहमति। अनंत चेता का मतलब के उसके मन में एक भगवान का भाव ही हो, सब कुछ भगवान है, अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, ये भी भगवान है, परमात्मा ही है, अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। रूप अलग अलग है, अपने देवों ने कई तरह रूप है, तो अनेक तरह रूप है। शरीर में देखो तो हाथ है, पांव है, कई तरह के रूप है, शुद्ध है, अशुद्ध है, अपवित्र है, कोई पवित्र है, कोई अच्छा है, कोई बंदा है, कोई ठग है, कोई ठीक है, कोई बेठीक है। इस सब उस परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। गीता ने भी इसको परम योगी बताया, आत्मोपमे सर्वत्र स्वम पश्य योजना सुखम वीवा दुखम सहयोगी परमो बता। सब जगह एक समान सुख दुख, किसी का ही दुख हो दूर करना, जैसे शरीर में है किसी अंग में भी दुख हो तो दूर करना चाहते हैं, सभी अंगों में पीड़ा न हो, किसी अंग में पीड़ा न हो, सब आराम मिले, ऐसा शरीर में करते हैं। ऐसे दुनिया मात्र में सब में आराम मिले, सबको ही आराम मिले, सबको ही आराम मिले, सबको ही आराम मिले। सुखम वा दिवा दुखम, सबको आराम मिले तो किसी को नहीं हो, सर्वे भगवान तो सुखी ना, भावना ही ये चाहिए कि सब सुखी हो जाए, सर्वे भगवान तो सुखी ना, और सर्वे संतु निरामया, सबके सब ही निरोग रहे, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सदा ही मंगल मंगल आदि अंत होता रहे, मां दुख मां कष्ट दुख का भाग हुए, कोई दुख का भागी न बने, दुख न हो, सबके मंगल सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे। अपने हृदय में दुर्भाव बनी जाना चाहिए, हमारा कोई अनिष्ट भी करता हो उसके प्रति भी अपने दुर्भाव क्यों लावे, अपने अंतकरण को मेला क्यों करें, अपने अंतकरण को शुद्ध रखो, निर्मल बनाओ, इसको निर्मल रखो, सब ठीक हो जाएगा, आप से आप सब ठीक हो जाएगा। सुखमाय दिवा दुखम सहयोगी परमो मत, वो श्रेष्ठ योगी माना गया है, सबसे उत्तम योगी माना गया है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य योजना, शरीर के उपमा, शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा हो नहीं चाहते, और सब शरीर में सब अंगों में शांति सुख आनंद चाहिए, कभी किसी को कोई तुम्हारी दुख न हो, सचो हृदय का भाव तो यही चाहिए। ऊपर बर्ताव करने में जैसी योग्यता हो, जैसी वास्तव में उचित समझी जाए, उस तरह से बर्ताव किया जाए, परंतु हृदय में भाव एक ही रहे। बर्ताव में भेद होने पर भी लक्ष्य में भेद नहीं होना चाहिए, बर्ताव में भेद होते हुए लक्ष्य, जैसे शरीर का बर्ताव अलग है, हाथ का बर्ताव है, ऊपर का बर्ताव है, अरे दाएं बाएं का बर्ताव है, अंगूल अलग है, किसी को रास्ता दिखाई देव यू बता रहे हैं, रास्ता यू दिखा दी यू नहीं बता रहे, यू बता दी सीधा यू कर देते, तो यू आ गए अंग्रिया ही अंग्रिया भर गए, पूजा कर भी सो गए, यू करे। कोई भी काम करना हो तो उसमें व्यवहार में भेद तो होगा ही, आज कहते एक समान करो, ये होगा नहीं, कहीं होगा तो विपरीत होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान है, समझते नहीं है। भीतर में लक्ष्य में समता रहे, जो लक्ष्य में तो आग द्वेष है, ईश्वर बैर आदि विरोध है, काट छाट करते हैं, नाश करते हैं, ऊपर का एक करे, तो यह छिलका है संतरे की तरह, संतरा ऊपर से ही दिखता, भीतर अलग अलग कड़ी, अलग अलग कड़ी के भीतर में अलग अलग कड़ी, तो यह एकता बढ़िया नहीं है, बढ़िया खरबूजा है, बाहर लकीरी के भीतर पता ही नहीं लगे कि कब है, कहाँ है, कैसे है। तो भीतर से सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति श्रेष्ठ भाव, सबके प्रति अनंत भाव, सब परमात्मा है, परमात्मा से ही संसार मात्र प्रकट हुआ, तो मंदा और बचाव कर है तो परमात्मा से ही, परमात्मा ही इस रूप से प्रकट हुए, तो सब में परमात्मा है, मूल में परमात्मा से ही संसार पैदा हुआ, तो मूल तो परमात्मा ही बन सबका ही, तो सब में मूल में परमात्मा देखे, ऊपर बर्ताव अलग अलग करे, यथा योग बर्ताव करे, यथोचित बर्ताव करे, उचित बर्ताव करे, जैसा करना चाहिए वैसा करे, पर भीतर भगवान को देखे और भगवान को याद करे, भगवान को याद रखे। प्रावृत्ति भगवान ही करनी है, अपने करना क्या है। मनुष्य शरीर मिला है इसके सारा तो भगवत प्राप्ति से ही है, नहीं तो पशु की तरह माना जाए। मनुष्य बड़ी भाई में मंगाई, शास्त्रों में बड़ी में मंगाई है ये मनुष्य शरीर की, तो मनुष्य शरीर में महिमा इसी वास्ते इसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, इस वास्तव में महिमा है, कोई इसमें विलक्षणता और नहीं है। बर्द और जंतुओं में ज्यादा है, आदि में भैंसा में बहुत ज्यादा होता है, उतना बर्द हो इसमें इतनी ताकत नहीं है। सुंदरता के रूप में ही पशु पक्षियों का नाम दिया जाता है, किसान नाक सुबह की ऐसे कहानी कुंभों को इतने सुंदर, ऐसे कई नाम देकर के इसी महिमा कहते हैं। तो उसमें महिमा स्थान पशुओं का पक्षियों का दिया जाता है, तो इसमें खुद में ऐसी बात विशेष नहीं है, इसमें एक ही बात विशेष है कि भगवान को अपना कह सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, दूसरों का कल्याण कर सकता है, दूसरों की उन्नति कर सकता है। इस बात से महिमा है, नासिक दूसरों कर सकता है, बम भी बना सकता है जिसे बहुत एक साथ में नुकसान हो जाए, तो इसका सदुपयोग दुरुपयोग दो बात है। मात्र वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग होता है, तो दुरुपयोग न करे सदुपयोग करे, सदुपयोग किया तो इससे जो फायदा होता है देवी होने से वो नहीं होता, और जितने अच्छे अच्छे शरीर है उन शरीरों से भी वो अच्छा भाव नहीं होता जो शरीर से हो सकता है, ऐसे विशेष लाभ ले सकते हैं, भगवत बुद्धि कर सकते हैं, सब में भगवान है, क्योंकि पूर्व परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, पहले भी परमात्मा थे पीछे भी परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसे समझ परमात्मा का भाव रखा जाए तो सब ठीक होगा, सब ठीक शांति से होगा, और नहीं तो दुख होगा, राग द्वेष ये भीतर से दुख पैदा कर दिया, ये गलती कर दी हमारी, अपनी गलती, अपने दुर्भाव भीतर से पैदा किए वो नहीं करे, और बर्ताव उपरे छोटा अच्छा मंदा स्थल सुनना पड़ेगा, विदे बनने सिंह बनने ब्राह्मण है गवी हसीनी सुनी सेवा पंडिता समदर्शना समम परिषद योजना समम परिषद सर्वत्र समम सब जगह एक परमात्मा को देखे, एक परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा से प्रेरित हुआ परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगा, सब परमात्मा ही है, छोटा बड़ा ऊपर नीचे मन में पूर्णा हो तो बात हो तो सब परमात्मा है। ऐसे तत्व से एक परमात्मा समझे, ऐसे ही अपना एक है, जैसे बर्ताव पैरों का अलग होगा, हाथों में दाहिने का बाएं का हाथों का फर्क होगा, पर वो भीतर से सबको आराम पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ऐसे सेवा सबकी बने, ऊपर से कभी कष्ट भी दिया जाए, जैसे डॉक्टर है किसी ऑपरेशन करता है तो सीधा लगाता है और उसे मांस निकाल देता है, खाते है भाव अंतम भद भाव का है, हित का भाव रहे, सबकी सेवा का भाव रहे, सर्वे भगवान तो सुने ये सिद्धांत रहे भीतर से, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, कोई दुख का भागी ना हो, तो सबको आप सुखी कर दो ये अपनी शक्ति के बाहर की बात है, परंतु आप भावना सुख करोगे आपका कल्याण हो जाएगा। कितनी विशिष्ट बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी लाभ की बात है, कितनी अपने लिए हित की बात है, सबका समझा रहा हूँ। नियत हमारी ठीक है, बर्ताव शब्द एक नहीं हुआ, बर्ताव करने फर्क होगा। बर्ताव समान कर सोमवती बैठता जमुना के नाम है, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साधु हो, वो पाप के अनुसार दंड देंगे। वो समवर्ती है, उसका नाम समवर्ती परेत रात, उसका नाम समवर्ती, जमुना के नाम समवर्ती, समवर्ताव नहीं हो रहा, सम सम भाव होता है, सब में समभाव, परमात्मा का भाव, परमात्मा है, परमात्मा है, अनेक रूप से प्रकट हुए, हमारे प्रभु ही है, एक प्रभु ही अनेक रूप से प्रकट हुए, ऐसे भीतर का भाव वैसा ही रहे, ऊपर का बर्ताव जो व्यक्ति अनुसार होगा, यथा योग्य बर्ताव होगा, उसमें अहित नहीं होगा। बर्ताव तो बच्चों के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, समाज के साथ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूर्य के साथ बर्ताव तो तय होगा, परंतु लक्ष्य में भेद नहीं हो, लक्ष्य एक परमात्मा है, सिद्धांत एक रहे, बाद हमारे भीतर से एक भाव रहे, कि सिद्धांत परमात्मा को प्राप्त करना है या उसका साधन करना है, उससे उस परमात्मा की प्राप्ति करना है, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी किंचित मात्र भी किसी को कष्ट न रहे, ऐसे हम सब बन जाए, और ऐसे हम बन सकते हैं, बन सकते हैं, सामर्थ्य है, मनुष्य शरीर में बड़ी बड़ी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि भगवान भी गज करे, भगवान को नचा सकता है, भगवान से जो अनंत सृष्टान अनंत अनंत अनंत सृष्टि जिससे पैदा होती है, उस परमात्मा को उठबंदरी बैंड बंदरी करते नचा सकते हैं, इतनी योग्यता भगवान ने दी है, वो भी अपनी नहीं है, मिली हुई है, और रहेगी नहीं, ये सर्दी रहेगी नहीं, इस बात से जल्दी से जल्दी काम करना, थोड़ नमी आती है नफरत जाओ, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी इसमें लग जाओ, उद्धार अपना कर लो, कल्याण अपना कर लो, ये मौका है, बड़ा सुंदर श्रेष्ठ बनने का सुंदर मौका बना है, इस बात से सब अपना कल्याण कर लो, तो भीतर से सबके प्रति भाव अच्छा हो, बर्ताव नाना तरह का होने पर भी भीतर से भाव सबके हित का हो, सबके कल्याण का हो, सबके उद्धार का हो, भीतर से भाव, तो अब तरह तरह बर्ताव भी बुरा नहीं रहेगा। छोटा बालक होता है, वो अध्यापक के पास पढ़ता है, उसको भी धमका देगा तो चोर से चोट लगा दे, तो होता है बंधु पूरा नहीं मानता, शिकायत नहीं करता, वो चोरा को थोड़ा सा दुख दे तो शिकायत नहीं होता है, तो भीतर के भाव का असर पड़ता है, भीतर भाव असली है, शुद्ध है, तो उसका बर्ताव ऊपर खड़े होने पर भी असर उससे पड़ेगा, डॉक्टर काट देगा, आंख लगा देगा, हाथ काट दे, घाव कर दे, पर घाव करना है उसके हित के लिए है, नियत भी उसके सुख के लिए है, तो पैसा देते हैं, दर्ज करते हैं, भला मानते हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे भले के लिए वो चेष्टा कर रहा है, ऐसे संसार के भले के लिए चेष्टा करें, सब वो सुख हो, क्योंकि अपने को भलाई करनी है, भले को प्राप्त करना है, इस वास्ते सर्वे भगवान सर्वे संत भया, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, सर्वे मंगल ही मंगल देखता रहे, सबका मंगल ही आचरण होता रहे, ऐसा शुद्ध भाव करके सब साथ बर्ताव किया जाए, क्यों किया जाए कि वो परमात्मा ही तो प्रकट हुए, ये परमात्मा की तो पूजा है, आसमोशी की पूजा है, हर समय उसको दे सब समय, समय परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वं से मई पश्यति, सब में परमात्मा को देखे, परमात्मा में सबको देखे, तो वो भगवान बधवा भगवान के लिए वो उद्देश्य नहीं होगा। यो माम पश्चिम सर्वत्र सर्वंशी, सब में भगवान है, सभी भगवान है, चार पांच रीति है, सब भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान है, सब में भगवान है, सभी भगवान में है, सभी भगवान है, सभी भगवान की है, मैं जो विचार कर लू सब भगवान के है। भगवान के जनों की सेवा करना है, भगवान की सेवा है, भगवान खुश हो गए ऐसा उपासना भगवान की, भीतर से भाव भगवान का, ये अच्छा भाव उद्धार करने का है, बहुत बढ़िया साधन है ये, सबसे भगवान है, भगवत बुद्धि से ही देखे सबसे भगवत दृष्टि से, जैसे सोने के अनेक तरीके होते हैं, मिट्टी से बने हुए कई पदार्थ है, बने कई तरह के कपड़े हैं, बस है मिट्टी से भी, जो ऐसे चीज धातु से बनी हुई चीज है वही चीज अलग अनेक तरह की होती है, ऐसे भगवान से बना हुआ संसार भी कई तरह का है, ऐसी तरह गिनती नहीं कर सकते। एक वृक्ष के पत्ते होते हैं, उस पत्तों में अलग नाड़ी होती है, उस कूदा खाया हुआ देखो तुम्हें, एक नड़ियों का अलग झाड़ है, वे भी अलग अलग होती है, पत्ती एक से एक मिलती नहीं, हजारों पत्ती पर एक से एक मिलती नहीं, ऐसी नवीनता भगवान में है, ऐसी लोकता वो से प्रकट हुई है, सब में वही परमात्मा है, यो माम पश्चिम सर्वत्र सर्वंश मई पश्चि तस्या पुनर्श्यामी समय पश्चि, ये भगवान का असली रूप वर्णन है, व्यापक रूप का वर्णन किया कि सबसे भगवान है, सब में भगवान है, सभी परमात्मा का है, इस तरह की उपासना रहे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा भाव दृढ़ता से बना ले मजबूत श्रेष्ठ उत्तम भाव बना ले, भगवान ही सब जगह व्यापक हुए, अनेक रूप से प्रकट हुए, वही प्रभु हुए, ऐसे देखता रहे सब जगह उस परमात्मा को ही देखे, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 22 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।